सियारे का तुझे फूकता कोई यार है, तू जॉइंट है किसी यार का तुझे फूकता कोई यार है, तू भांग है मेरे खेत की, तू भांग है मेरे खेत की, तुझे मल रहा कोई यार है, कोई यार है, कोई यार है। The boy Leo taking over. चाचा ने चंदू की चाची को जाने का क्या चट्टा दिया, शिमला से जा कुल्लू से मंगा के जॉइंट पिला दिया, हाँ पिला दिया, भोलेनाथ से मिलने की इच्छा थी ले मिला दिया। बम भोले भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले भोले बम बम बम बम बम बम भोले भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले भोले बम बम बम बम बम भोले भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले भोले बम बम बम बम बम बम भोले भोले बम बम भोले भोले बम बम भोले भोले बम बम बम बम जॉइंट बनाए चल जॉइंट बनाए चल जॉइंट बनाए सनम बम चल जॉइंट बनाए चल जॉइंट बनाए चल जॉइंट बनाए सनम देवादी देव महादेव शिव शंकर काटा लगे न कंकर भासे भयंकर योगी है हम बोले के लाल है जोगी है हम फू फू के माल है हरी हरी पतियों को पिछवा के सुखा दो शिवरात्रि की रात्रि सब में बटवा दो शिव का जप करने से जब तू उनकी शरण में आएगा नाम लेके फूकेगा सब दुख धर भूल जाएगा पीकर शराब किस लिए खोता है आबरू मालिक से लौ लगा ले भांग के नशे में तू गंदी गटर में लगती है बिट्टी शराब की और साफरान बन के भांग खेत में उगी बोल बम बम बोले बोले बम बम बोले बोले बम बम बोले बोले बम बम बम बम बम बोले बोले बम बम बोले बोले बम बम बोले बोले बम बम बम बम